Goedenavond. Beter een goede buur dan een verre vriend. Een fijn spreekwoord natuurlijk. Maar het geldt niet voor mensen die naast chemieconcern 3M wonen. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus in de buurt van de zwaar vervuilde Westerschelde. In Nederland stelt het bedrijf 3M aansprakelijk voor de uitstoot van PFAS hier. Mijn gast vanavond is de buurman, zo'n beetje, van dat bedrijf. Kurt Verstraeten, welkom. Ja. We staan op jouw oprit bij jouw woning en hier in Zwijndrecht, in België. Hoe ver hier vandaan is 3M? Ongeveer 1 kilometer. En dat is dan eigenlijk een beetje rechts achter mij? Ja, dat klopt. Wat kunnen we daarvan zien? Heel weinig, omdat ondertussen ligt er een berm voor de Oosterwil werken. Dus die in principe langs de expressweg gekomen is. En we kunnen eigenlijk praktisch niks meer zien. Nee, maar hoe groot is dat terrein? Het terrein is vrij groot van 3M, bedoelt u? Ja, ja. Ja, dus wel vrij groot. Ja, daar werken een viertal mensen. Dus, ja. Ja, dus dat is enorm. Wij zitten in jouw voortuin in feite. Hier achter mij allemaal leuke kippen. Geiten, hoeveel dieren heb je? In totaal hebben we 2 katten, 4 kippen nog en 4 geiten. Ja. Ja, en hoe lang woon je nu hier? Wij wonen sinds 2013 op deze locatie. We woonden vroeger al in Zwijndrecht, maar we zijn eigenlijk wat dichter komen wonen in 2013. Ja. En waarom? Omdat we hier eigenlijk de ruimte hadden. We wilden eigenlijk een groot perceel hebben, waar we toch onze eigen moestuin en onze eigen kippen en dergelijke konden houden. Het is ongeveer een 2000 vierkante meter. En het ligt eigenlijk vol in landbouwgebied. Ja, ja, dus je dacht, ik kan hier leven van alles wat de natuur mij geeft. Ja, ja. Je kan de omgeving zien ook via de NPO Radio 1 en daar ook reageren op de uitzending. Was je toen wel al bekend met de situatie? In principe niet. Ik woon sinds 2001 in Zwijndrecht. En we hebben eigenlijk pas van het probleem gehoord sinds 2021. Toen dat er eigenlijk een probleem opdook bij de werkzaamheden aan de Oosterwilverbinding. En dat er eigenlijk tussen de bouwheer Lantis van de Oosterwilverbinding en 3M een dading werd afgesloten, waarbij dat de meest vervuilde gronden op het terrein van 3M zouden ondergebracht worden. Mm-hmm. Dus toen in de pers gekomen en dan is eigenlijk de hele zaak ook in België aan het rollen gaan. Ja. Ja, en was er wel iets van bekend bij overheden? Van hier in de buurt is toch wel een klein probleem? Er was al een vroegere een verontreiniging op het terrein van 3M bekend, waarvoor men eigenlijk een sanering moest doorvoeren. Dus de overheden waren zeker bekend met de sanering op het terrein. Ja. En hoe ver dat uiteindelijk die verontreiniging reikte, was toen misschien niet bekend. Maar in ieder geval dat er een verontreiniging was, dat was sinds 2008 was het eigenlijk al. Want zo'n bedrijf moet ook een vergunning natuurlijk aanvragen. Die hebben ook inderdaad een vergunning. Die hebben die vergunningen ook aangevraagd. Maar de bodemsanering zelf op het terrein was ook opgelegd door de overheid. Ja, ja. Dus jij kocht dit stuk land hier. En je hebt een prachtig huis. Ik ben even naar binnen ook geweest. Maar er is dus niemand of niks die heeft tegen jou gezegd, ook in het papierwerk. Nee. Dat is eigenlijk het meest verrassende, eigenlijk, omdat we hier toch al bijna 20 jaar wonen. En het ons niet ter oren gekomen is, want het is ook zo, we hebben bij de aankoop van de woning hebben we een bodemattest gekregen, wat in België eigenlijk verplicht is bij de aankoop van een woning, waar eigenlijk geen contaminatie of geen verontreiniging op stond. In België, als je hier een woning koopt, krijg je eigenlijk een verplichte bodemtest erbij. Ja, dat is van OVAM, dat is eigenlijk de openbare afvalstoffenmaatschappij. Dus dan weet je, oké, mijn grond is vervuild of niet. Dan is er geen verontreiniging bekend op dat perceel. Dus jij hebt met een gerust hart, dacht jij, inderdaad, toen dit kunnen kopen. En toen het wel in de pers kwam en uitlekte dat die verontreiniging er was, wat waren jouw gedachten toen erover? Dat in het begin stond er niet echt bij stil hoe ver dat reikt natuurlijk. En ondertussen is dan ook door de hijsa die in de media gekomen is er dan ook een bloedonderzoek gebeurd, zeg maar, bij 800 mensen uit de buurt hier. Weliswaar wat verspreid. Daar heeft mijn vrouw dan ook aan deelgenomen en die had dan eigenlijk heel wat te veel PFOS in het bloed en PFOA in principe ook. En hoeveel te veel? Want we hebben allemaal een beetje, had ik wel eens begrepen. Maar dus in principe de grens, daar is wat discussie over, maar neem 5 microgram per liter in het bloedserum en mijn vrouw zat op 750. 750? Ja. Dat is gigantisch veel meer natuurlijk. Dat is gigantisch veel meer, ja. Inderdaad. Schok je niet ontzettend? Ja, toch wel uiteindelijk. Omdat het dan probeert na te gaan hoe dat u het ook binnengekregen hebt. Later is dan gebleken dat het echt van het eten van kippeneieren was. Die we eigenlijk, eigen kippeneieren. Ja, de eigen kippeneieren. Waar eigenlijk vrij grote hoeveelheden werden teruggevonden. Ja. Maar en toen deze waardes bij jouw vrouw bleken, heb je jezelf ook in jullie ook kinderen? Wij konden niet meedoen aan het bloedonderzoek, omdat dat beperkt was tot een 800-tal mensen. En wij hebben dan zelf privaat bij een labo aangeklopt. 3 keer de bloedanalyse laten doorvoeren bij mij en bij mijn kinderen. En ik zelf zat op een waarde van meer dan 1000. En de kinderen, de dochter zat bij 300 en de zoon bij meer dan 600. Dus eigenlijk vele malen hoger dan de toegelaten grenzen. Maar wat doet het met je als je beseft dat je hier een droom had, een moestuin, het eten van de kippeneieren uit je tuin, dat heb je gegeven aan de kinderen? Dat doet u nadenken. En op een bepaald moment komt het ook sterk in de media en dan begin je ook een aantal zaken te lezen, te bekijken. En dan ben ik ergens tot de conclusie gekomen, we moeten wel iets doen. Hè. Ik ben dan zelf persoonlijk op zoek gegaan naar een advocaat om ons toch ergens te verdedigen. En uiteindelijk de eerste advocaat, dat was niet gelukt, omdat hij ondertussen al de gemeente vertegenwoordigde. Dus ook de gemeente had een advocaat genomen. Die had ook al een advocaat genomen. En dan ben ik uiteindelijk via bij Geert Lenses terecht gekomen. Ja. Ja, je luistert naar 5 dagen vanuit Belgische Zwijndrecht. De hele week praten we over de met PFAS zwaar vervuilde Westerschelde. We staan met de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij, ja, naast chemieconcern 3M eigenlijk. Waar dat onder meer vandaan komt, dat PFAS en dat zo'n fabriek maakt allerlei producten waar dat PFAS dan in zit en voor nodig is. Je regenjas, de tevelpan is natuurlijk ook een bekend voorbeeld. Maar de chemische stof die belandt dus, die wordt geloosd en die belandt in de natuur. Mijn gast vanavond in de bus woont naast de fabriek, Kurt Verstraeten. Hoe keek je überhaupt naar zo'n gang naar de rechter? Want het is natuurlijk, je bent een gezin, een gewone burger, tegenover zo'n gigantisch machtig groot bedrijf. Ja, dat klopt. En eigenlijk zijn we bij Geert Lenses uitgekomen. Wij hebben een vrij sterk dossier, omdat de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld, maar ook in het kader van de mogelijke bodemsanering zijn hier enorm veel stalen genomen in de tuin. Dus zowel van de kippeieren, maar ook van de groenten, van het fruit, van het drinkwater. Dus wij hadden een heel sterk dossier eigenlijk. En dan hadden we natuurlijk, dat kon Geert Lenses natuurlijk goed gebruiken voor de zaak. Dat is eigenlijk een sluitend dossier. En hij had een idee die hij dan ook met ons besproken heeft om eigenlijk op een bepaalde manier dit dan ook voor de rechter te brengen. En die manier was eigenlijk op een zeer laagdrempelige manier eigenlijk bij de vrederechter. Dat is eigenlijk een rechter in België die gaat over burenruzies. Bijvoorbeeld de buurman, zijn haag is te hoog en dergelijke. We hebben geen onvoldoende zicht. Dus die burenhinder hebben we eigenlijk, die bovenmatige burenhinder, hebben we eigenlijk bij de rechtbank eigenlijk gepleit dan. Met als buur 3M. Hè. We wonen op 1 kilometer. Maar de waardes die in de tuin gevonden worden, of het product die in de tuin gevonden werd, was afkomstig van 3M. Dat was duidelijk uit de bodemanalyses. Ja. Vlak voor de uitzending sprak ik ook jouw advocaat hierover, Geert Lenses inderdaad. En hij legt uit op welke basis de rechter nu heeft besloten om, ja, nu verklap ik het al een beetje, maar ja, er is een bepaalde uitspraak geweest. Nu, wat heeft de rechter in de sessie beslist? Wel, het gaat terug op de theorie van de burenhinders. En dat heeft ook toepassingen in andere Europese landen. Ik ken nu niet specifiek de situatie in Nederland, maar het is een algemene regeling die er eigenlijk op neerkomt dat als je buur bent, en dat is een rekbaar begrip, dan moet je in eerste instantie wel tolerant zijn. Dus dat wil zeggen, als je buur is een barbecue organiseert en je hebt wat rook, moet je dat kunnen verdragen. Maar als die hinder buitenproportioneel wordt, als die bovenmatig wordt, dan kan je laten ingrijpen door de rechter. En in dit geval heeft de rechter eigenlijk 3 zaken vastgesteld rond die PFAS-intoxicatie, die zeer hoog was, zowel in de bodem als in de lichamen van de mensen die daar in de buurt wonen. De rechter heeft eigenlijk 3 zaken beslist. Ten eerste dat ze buren zijn, dus je moet niet in dezelfde straat wonen. Hè. Er kunnen kilometers tussen liggen, dat speelt geen rol. kan u niet zeggen dat 100 kilometer nog door de beugel kan. Maar het volgende is nog belangrijker, de hinder. De rechter heeft gezegd, er is inderdaad hinder. En tenslotte, de rechter heeft ook gezegd, er is bovenmatige hinder. En dat is de essentie van de zaak. Ja, de rechter heeft dus besloten dat 3M schuldig is aan die extreem hoge PFAS-waardes in jullie bloed. Wat vond je van die uitspraak? Het is altijd afwachten welke uitspraak de rechter zal doen. Dus het was voor mij een dubbeltje op zijn kant. Hè. Dat is afwachten, maar we hadden toch een stevig dossier. En mijn grootste vrees was dat in principe de rechter zou kunnen zeggen... Oké, dit is een dossier die mij overstijgt als normale burenginder en ik geef het door aan een hogere rechtbank. Ja, dat was de vrees dat we wel hadden, ja. Rechtelijke molen beland. En het voordeel van deze zaak is natuurlijk dat dit vrij snel uitgesproken is. We hebben eigenlijk de vordering bij de rechtbank in mei vorig jaar uitgevoerd of doorgevoerd. En in principe hebben we een zitting gehad dit jaar in februari. En eigenlijk, normaal was het de bedoeling om 1 maand later al een uitspraak te hebben in de rechtszaak. Dat heeft dan toch 3 maanden geduurd. Maar uiteindelijk is dat alles binnen 1 jaar beslist geweest. Wat uitzonderlijk is voor de rechtsgang in België. Ja. Maar was het wel dan eens een verrassing voor jou dat de rechter jullie in het gelijk stelt? Ja, toch wel eigenlijk wel. We moeten met alles rekening houden. En de vrees was natuurlijk een hogere rechtbank dat we terug voor jaren weg waren. En dat was ook een van de redenen dat ik ook met Geert Lenses in zee ben gestapt om eigenlijk op die korte manier een uitspraak proberen te verkrijgen. Ja, en wat heeft het jullie opgeleverd, de uitspraak? Op dit moment is het zo dat wij wilden eigenlijk een voorbehoud hebben. Dat betekent een voorbehoud die zeg maar voor alle schade is die toekomstig is. Want de bodem wordt gesaneerd, er zal ergens schade zijn. De waardevermindering van de woning. Het feit dat wij zijn geïntoxiceerd zeg maar, met PFAS. Als er later gezondheidsschade blijkt, dan kan dat ook nog verhaald worden. Dus we wilden eigenlijk die zaak open houden. En dat is eigenlijk ook ongeveer wat de rechter beslist heeft. Die heeft gezegd van oké, ik ken iedere persoon in het gezin elk €500 toe als provisionele schade. €500. En de zaak blijft open. Dus dat betekent dat alle toekomstige schade die gerelateerd is met dit dossier dan ook zeg maar op 3M verhaald kan worden. Ja, dus ook alles in de toekomst wat er nog op jullie pad gaat komen. Want je stipte al aan ziektes inderdaad. Ja. Hebben jullie last van klachten? Op dit moment nog niet. Het is wel zo dat mijn dochter meegedaan heeft aan een studie van de Vlaamse overheid ook. En het FITO, Agentschap Zorg en Gezondheid. En daar hebben ze 300 jongeren eigenlijk opgevolgd met een bloedanalyse en een urineanalyse. En de waardes... het is ook zo dat men nooit een directe link legt per persoon. Dus men zegt niet, uw dochter heeft die en die waardes. Er is een link met PFAS. Maar men heeft wel kunnen vaststellen uit het onderzoek met de 300 jongeren... dat er eigenlijk een verband is met immuniteitsstoornissen met PFAS. En ook hormonen en de groei van kinderen. Dus de puberteit. Maar dus die link heeft best wel. Dus je vertelt het gewoon heel nuchter allemaal. Maar het is toch best wel heftig om over je eigen dochter te horen. Ja, dat is inderdaad zo. En we zijn ons daarvan bewust. Ik heb ook zeer hoge waardes in het bloed. Maar er kan niks aan gedaan worden. Hè. Het zit in uw bloed en het heeft een bepaalde halfwaardetijd. Hè. Het gaat uit uw lichaam. Dus als u stopt vandaag met contaminatie of intoxicatie, dan wordt het afgebouwd in het bloed en het gaat uit uw bloed. Maar er is geen methode of geen medicijn of geen geneesmiddel die het kan verwijderen. En hoe oud is je dochter? 17. 17, dus die zit ook midden in de puberteit misschien. Ja. Ja. Voor haar, hoe is het om dit te weten? Zoals met pubers wordt daar niet altijd evenveel over gesproken. Of zo, zegt men er zelf over, hoe dat die soms denken. Maar het heeft zeker... de zaak heeft sowieso een impact op onze zin. Omdat die hier ook volgend jaar door een volledige bodemsanering moeten gaan. Want ze gaan alle bodem hier weggraven? Ja. En hoeveel dan? In de eerste fase, hier in Zwijndrecht, gaat dat over een 450.000 ton aarde. Zo. En in dit perceel wordt er eigenlijk 70 centimeter weggegraven. 70 centimeter diep. Ja. En dan wordt het terug aangevuld met proper aarde. Hè? Met aarde die man van ergens haalt. Die dan, maar is het daarmee opgelost? Want ik heb toch het gevoel dat je dan... ja, je weet toch ook niet wat er dan nog naast zit of wat er in het grondwater zit of hoe dat allemaal precies loopt? Nee, dat is inderdaad hetgeen dat we nu niet weten. We zijn er ook nog niet mee gestart. En het is ook de grootste sanering die ooit in België zal doorgevoerd worden. Dus het heeft heel wat implicaties. En dat is ook een van de redenen dat we de rechtszaak ook gestart zijn, om dit soort situaties die we nu vandaag nog niet kunnen inschatten, om dat dan ergens open te houden, moest er problemen zijn. Ja, maar dat had je toch ook niet bedacht toen je 10 jaar geleden hier je droomhuis perceel kocht voor die moestuin, dat er zoveel zo'n bagger ellende gewoon op je afkomt? Nee, nee, want dat is me ook al een paar keer gevraagd geweest. En dan, als u dat weet, koopt u dat niet. Dat is, dat doet u dat niet. En maar, dat is ook het moment. Ik kan hier vandaag niet verhuizen, omdat niemand wil dit kopen. Nee, dat zou ik ook bedenken. We zitten hier vast, en ik heb dat gisteren denk ik nog gezegd, we zitten eigenlijk in, ja, in een appartement met een zeer grote tuin. En in die tuin kunnen we niks meer doen. Ja, want je mag niks meer uit de tuin eten. Je mag de kippen, eieren, die laat je natuurlijk ook links liggen. Dus u mag de tuin nog onderhouden, omdat dit jaar wordt er een inschatting van de waarde van de tuin gedaan om dan te kunnen saneren. Dus ik moet hem wel nog onderhouden. Hij moet proper zijn, hij moet in orde zijn, maar de moestuin wordt bijvoorbeeld niet meer gebruikt. En, dus de echte doel van de tuin is weg, weggevallen. Ja. Maar de geiten en de kippen, die eten wel ook het gras allemaal op en zo. Ja, ja, inderdaad. Ja, dus, en je laat het beesten maar gewoon hier leven totdat ze... In principe is dat zo we hebben weinig andere keuze om iets anders te doen. Dus wij gaan natuurlijk geen nieuwe dieren meer houden. Maar het is zo dat wij eigenlijk weinig keuze om er iets aan te doen op dit moment. Ja, je zit eigenlijk gewoon vast. Je vertelde net over je dochter en... Toen vertelde je een klein beetje over de impact op je gezin. Maar hoe zou je de impact op je gezin dan nu omschrijven? Het is iets waar we vrij veel mee bezig zijn, bijna dagelijks. Ook het feit dat we de rechtszaak gestart zijn als pilootrechtszaak, wist ik ook dat we nadien nog wel voor een uitbreiding van de zaak zouden gaan met zoveel mogelijk gezinnen. Dus we zijn daar veel mee bezig. Ik ben daar veel mee bezig, mijn vrouw en de kinderen. En daar moeten we dan ook nog voldoende aandacht voor hebben voor de kinderen. Ze studeren allebei, dus ze moeten nog voldoende aandacht krijgen. Dus het is heel moeilijk om de aandacht heel goed te verdelen. Ja. Onder alle dingen. Ja. Boven en ondertussen nog werken ook. Dus, ja, boven alle rollen en taken die je natuurlijk al hebt in het leven. Jouw advocaat doet ook een oproep. Wij spraken allemaal kort voor de uitzending. Om wel degelijk een bloedonderzoek ook te laten doen in Nederland. Iets wat België hier deze week ook al plaatsvindt in deze regio. Je advocaat zegt namelijk ook dat hij echt heel veel zorgen heeft om PFAS. PFAS is het asbest van de 21ste eeuw. Hè. We weten er nog niet heel veel van, maar wat we weten, en dat weten ze ook in Nederland, kijk naar professor De Boer, die daar een expert in is, wat we weten is verontrustend. Het is zeer schadelijk, het is zeer toxisch. Het wordt in verband gebracht met immuniteitsstoornissen, met groeistoornissen. En onlangs heeft men daar in de buurt 300 kinderen gescreend. Kinderen, minderjarigen. En bij 2/3 van de kinderen heeft men effectief storingen vastgesteld van de immuniteit. En effectief groeistoornissen. Dat moet je zich eens voorstellen. En we zitten nog maar in het begin van een onderzoek. Hè. Dus als ik in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken zou wonen, ik zou niet gerust zijn. En ik meen dat hoor, ik meen dat. Ik ben erg bezorgd. Ik denk dat het vonnis in België een wake-up call was voor de Nederlandse overheid. Maar ze mag niet bij de pakken blijven zitten. Hier moet iets anders gebeuren. En ik pleit voor grootschalig bloedonderzoek in Nederland rond die 3M-fabriek. Ja, dat onderzoek waar jouw advocaat het over heeft, dat is dat onderzoek waar jouw dochter ook in mee is genomen. Die 303 kinderen, daar heeft mijn dochter inderdaad aan meegedaan. En nu, deze week woensdag, is er een nieuw onderzoek gestart voor veel meer omwonenden. Ik denk dat het streefdoel op 12.500 mensen ligt. En dat we nu ongeveer 9.000 mensen verzameld hebben voor bloedanalyse te laten doorvoeren. En de bedoeling is eigenlijk om op grote schaal te kijken wat zijn eigenlijk de effecten van mensen die dichter en verder wonen. Hebben die meer of minder in het bloed? En dan ook statistisch een aantal zaken te kunnen aantonen. En dat is eigenlijk de bedoeling. En daarom dat het eigenlijk wel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het bloedonderzoek. Ja, want dat verbaast me ook. We besteden hier met 5 dagen al de hele week hier aandacht aan. En er stonden natuurlijk ook in Zeeland bij mensen die naast de Westerschelde daar wonen. En In Nederland is dit bloedonderzoek nog helemaal niet gaande. Verbaast dat jou? Enigszins niet, omdat het heeft hier ook een tijd geduurd. We hebben dat bloedonderzoek van 800 mensen gehad en dan van die 300 kinderen. En dat heeft ook een tijd geduurd. En nu het bloedonderzoek waar dat de meeste mensen kunnen aan deelnemen, heeft ook heel wat tijd op zich laten wachten. Dus om zo'n grootschalige zaken te organiseren, vraagt het tijd. En daar moet natuurlijk iemand zijn die de druk op de ketel houdt om het ook ergens te starten. Hè. Dus iemand moet daar de trigger zijn, om het zo te zeggen, om dan zoiets te starten. En zou jullie rechtszaak dan en de uitspraak van de rechter de trigger kunnen zijn voor Nederland ook? Ik denk het wel, of dat zou best kunnen. Omdat ik merk wel, sinds dat de uitspraak gevallen is vorige week maandag, dat er zich heel wat meer mensen in principe ingeschreven hebben voor het bloedonderzoek. We hebben dat ook gezien aan de respons met het burgercollectief Dark Water 3M... dat we nu ongeveer aan een 450 gezinnen zitten die zich al aangemeld hebben voor een mogelijke rechtszaak. Want dat collectief, dat zijn jullie nu begonnen? Ja, dat collectief waren we eigenlijk al begonnen. We zijn daarmee gestart eind 2021. Mm-hmm. En het is duidelijk dat nu de uitspraak, en dat is natuurlijk een natuurlijke reflex van mensen. Ikzelf heb ook heel lang moeten nadenken voordat ik startte met de rechtszaak. En mensen zijn niet zo happig om jarenlang in een rechtszaak bezig te zijn. Maar je merkt dat een positieve uitspraak, één, de mensen wel ergens een bloedonderzoek laat doen. En twee, de mensen die zich aangemeld hebben ook wel serieus toegenomen zijn. Dus ja, ik zag ook nog de Vlaamse minister van Omgeving zeggen, er was moed voor nodig voor dit gezin om de strijd aan te gaan. Dat klopt, ja. Dat is niet iedereen start een rechtszaak. Ik denk dat is een goede samenwerking geweest met de advocatenfirma's die Geert Lenses ook nog ondersteunen. Want het gaat niet over één advocatenfirma. Je moet ook een advocatenfirma of meerdere hebben die ook op kan tegen een multinational met ook heel wat advocaten. Dat doe je ook niet met de advocaat om de hoek. Ja. Dus dat was een samenwerking in principe. Ja, 450 gezinnen hebben zich dus nu inmiddels ook aangemeld. Hoe groot gaat dit worden, denk je? Dat is altijd afwachten. We hebben met het burgercollectief op 8 juni een bewonersvergadering, waar we eigenlijk de mensen nu verder gaan toelichten wat de volgende stappen zijn. En we hebben nu een iets grotere zaal gereserveerd. De eerste bewonersvergadering was beperkt met 150 mensen. Ik kan niet inschatten hoeveel mensen er gaan langskomen. Maar aan de registraties te zien, zullen dat er vrij veel zijn, denk ik. En men is wel geïnteresseerd. Eén de positieve rechtszaak en wat dat verdere stappen kunnen zijn. Ja, en Nederlanders zijn ook welkom? De Nederlanders zijn ook welkom. Ja. Dat was van in het begin van de aanvangsfase. Als ik me niet vergis, was er ook al iemand die in de visserij zat in Nederland, die zich heel snel geregistreerd heeft bij ons burgercollectief. Dus die ook inderdaad bezorgd was om de zijn privacy. Gezondheid, ja. En ja, voel je hier nog wel veilig om te blijven wonen? In principe wel, nu dat we de risico's kennen. Hè, wat dan nu nog een risico zou kunnen zijn, dat is stof in de lucht. Maar in principe, als we niks meer eten, dan ja. Kurt, ik moet je bedanken voor je verhaal. Heel veel succes. Ja. Oké. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl.